بابا اللہ اللہ تو پلار حدود چلی قانون بانی عمل کرے پڑے حال کے مرشو درو گو را بہتان دے رال مر لے پخل مر بانی روس مر لے مریض شیو داغے نہ مر لے دغ سے سزا اور کول بندری پی مرشی اور پہ لاس پماچی دا حرام دی نہ روا دی نہ عمر بھی ادا کر کا نو قانون داو کہ سزا اور کا کہ سزا اور کی سلت ہوئی آزاد کری خلق حاضی فائشہ با منشی اول قانون جدائی کرکو او حکم سردائی کرکو لا تأخذکم بهما رأفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر سزا ورکے کستاس ایمانی پا اللہ فروز آخر باندی دا سزا پڑھائی گا بانی او کرا سزا بولو رکے دا شریعت پاول رول کی الپوری کی یولو رپورٹ شو زانی و زناکار در خپل خینی سر زنا کری و ثبوت فیومو شو دیولا سزا ورکولا پیر را پیر را بلوزین تا غندولو الاختی را پرخون دوری بیتا تاکولی دوری تاکولی شریعت والا و مسلمانان رو گر بار جوڑ کو شور زو جو شو سود تا پیر را پکی تو شو گولی پکیو چلی دی خلق پا کمان نشو گولی دی یری دی پارا چلو لی هوایی سود تا پیر را پکیو شو پولس پکی تو مبارک لاسونا پیدا مبارک و خلقو لگی دا جور بلو شو اخبارونی کی مرالا خدایم غر کا چه صدا ورکوانو ولی آخوز ولا تا خوز کن به مارافا فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر تو صدا ورکای بیا کنا دا شریعت پور استحضا و توکی کولی چه دو صدا وی کنا من بچی ندوری تکو ندوری چی نتکولی لا تا خوز کن به مارافا فی دین اللہ کساس ایمان جی جن قانون جب کا ذکر کو حرم ذلک علی المؤمنین ایماندار باندی ناکار کارونو ناروا کرشی دی زناکار یعنی بدلمنی جنی سنگلی چی زی معلومی گیر چی دالک زناکار دے بدلمنی جنی سنگلی چی زی معلومی گیر جنی زناکار دا دا مخشن ناکار دا مطلب دارے حرم ذلک نو پاگا طرف دی مسلمان نگی اگر تا قانونی منع کرے دا درم قانونی ذکر کو نیکان بدنامی پاک لمن یا لگ بانی تومتو لگو چو زینا خوری جنے بانی تومتو لگو ویدا زینا خورا دا سلور گواہان با پیش کی سلور گواہانی پیش کن آغولا جلد دی سلور پیش نکلو دو دی یا دری دی یا یو دی یا رشتہ دینا حد دن فی ظاہری نبیا بور صدا ور کوری کی حد قضب فجلی دوم سمانین جلد یو صدا داو درم و لا تقبلو لهم شهادتا ابدا درم اولائک عند اللہ هم الفاسقون توبہ وقت کلا صحیح توبہ وقت کلا اوزان سم کو نو فسخ ختم شو او شهادتی تر مرگ نمنظری جی در در جب بیج بار شیر دی مسلمان بی اکرامی کرلا بی جتی کرلا پدی دیو بچر تی ادبار نکی جی قانون انداؤ درم قانون ذکر کو حد قذف درم قانون دا بیا موافقی جمنو حق اللہ دے دا بندہ حکم دے حق اللہ غالب دے جنہی موافقی چھما بخلے دے پس دا مرافعینا آلک موافق پس دا مرافعینا نموافقی سزا بولو اور کئی سزا نپا دکی گیو تھا دیو جنا درم قانون ذکر کر سلورم قانون خپل میں کیا بر سر بچ تو ما چولا گو خدا باندے چی دا جنا خوارا دا واقعوں دس شیوا نطلور گواہان با پیش کئی نبی علیہ السلام تیوی گواہان پیش کا ویلا حد فی ظہر کنا پملا با دیتا کوم اتیا لخت با دیوم گواہان پیش کا ویخدی سر بسرائی قد تفخذہو لکا بدکار سریوا اگر پزنگرونی کی دیولی نظر با گردم گواہان با پیدا کوم ولوی اگر با بیایی پیغمبر السلام میں دا اللہ قانون دینو نگا پریشان سو اللہ حکم راو لے گا نو حکم را رہے شہادتو نو بکی حکم دلی آن فقہاو تلی آن شہادتو نو بکی شہادتو سو خدا خوان دیو بلن جوا سو یرمونا زواجہم ولم یکن لہم شہداء سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو دخپل قوم ملک و دخپل قبیلی مشرو اڈیر غیرتی پختون غیرتی دمرا چه خضا باغا طلاق انکڑا بلچا بنشو آغا سے حمتی نشو کولے ایرے دل چه داد از خضا اس کا منگے واخل نقصان بچی جوشی جاہلیت تا زمانی خبر آدھا نو آغا اثر بیا اسلام کی اسلام کی بیا خضا نو طلاق کرے خود جاہلیت دوری داو چه خضا بیا بلچا نشو آغا سے غیرت کاؤ آغا چه دا حکم وارو تلور گواہان بے پیش کی بیدا دا کم خبر آدھا دا غوڑیر بے غیرت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کیو یو گور احساس و مشرطہ غیرتی دی لاللہ اغیر منک انا اغیر منکا واللہ اغیر منی زستان غیرتی او زمان استاد طولنا اللہ جات غیرتی دی دا دی غیرت تو جنہ خواہ پاہش حرام کری دا دا دی غیرت تو جنہ بیزے مگورا بیزے مورا بیزے مگر دا دا دی غیرت تو جنہ نو اسبابی بن کری ذرائع بن کری چه ذرائع نیو بیا زینا کی گی نو بیا والا گواہان ضروری دی لوی گناہ دی دو تنہ بکی تویلے کی گی نو گناہ والا سزا والا دا گواہان دی ضروری دی چه دا نیو دی خزی خواهن میں چه دی لعان دی و لعان دی خزی خواهن میں چه دا سنے چه ربل سر بلی خزی تکنزل کری دی اپی رپورٹی کی وی لعان بوکو چه سر لعان کر ساسدہ دا طلاق و مسئلہ چر تشوڑی دی دلو کو جماعت کی کون تا چلال موری تا بدکوی غنیو تا گر بلو جو کوئی جو ما طلاق کری موری پر یہ سر جی کافی رو کوئی جو یہ طلاق کرو جی چل کو مطلب دا چو زور کو رو زمان اے ما طلاق کری نو مور طلاقی کی طلاقی خوئی وین جانا طلاقی کی مور طلاقی ہو جی پار غزوری تی نکای شریع صحیح نکاو سرائی پس تا غیب کی جی نو تلور قوانی ذکر کو حکمت دا مشروعیت واقعات اس کو مائے تلورم پینزم شپگم علمان و مختلف تاریخ ذکر کرده در بدون مختلف غدا که عیسی جی قوص را تلیوا واپسی که منافقانو نقصان جور کو ویدا فغرض پاتی شویوا فمطلب رستو شویوا رسول علیه صلی اللہ علیه السلام روانه که مدینی تلالا را نو دیر پریشان او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نشی کنا پتہ تو نشی شک پیدا کو غالب طرف راجح طرف ددی دے چدا بالکل پاک ادا لکم پاک تے دوچی چاہتا نسبت کئی کو سر دا گنا شک خورا رہ کنا وہم پیدا شو نو پریشان دے عائشہ نو دا خبر ابو بکر صدیق خبر شو مور دا عائشہ صدیقہ و مرومان خبر شوا شپا رض بے جلل چه خدای تو شوا سرا ابو بکر صدیق پیشن حال نور دیل پا غیب وانی پیگی نا ابو بکر سر دا کرامت شده چه دا منافقان چاڑاگان کی دا منافقان لاندی کی دا منافقان گوڑان شلان کی یا دا سی خیریو کی چه دا منافقان دا گا پا دا گا وانیو شرمیگی دا اختیار سر نشی نه دا پیغمبر سرشتی علیه صلاة و سلام لیسا لکا من الامر شای ستا اختیار دی که نشتی ناغه دا کری دا او پریشان دی پورا و خوشو عیسی صدیقه وی نبی علیه صلاة و سلام زما سرا اغزالا ناست و لالا خبری تری نبی دیر مینه ورا سرا غبنو زیاد نزیاد تپوس بیو که ویدا جنه سنگ دا نانورو با تویی که خدایا زیادت دا سره وی زلگ خوشیو با ما سطن و دسماتی تواتم انو پلاری را سر مرگری با دا مستح مور رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق نزدی رشتہ دارا کیا دا تروری کیا دا پرشتہ کی امستح دا آغا تروزے کیا دا روری کیا دا بنو تیم قبیلیو غریبانانو خرس وراک دا مور و دا زی دوالو دا ابو بکر صدیق دا کورنو دا اغا پا کفالت کیو نو دا خو ورد جنیو آقور کی سوکونو نو امی مستح براتلا دی سر دا نبی علیہ السلام چی با کور کی نو نو دی سر با خدمت بیکاولا ناس خطان سر او دا سماجی تا ہوا تا یو طرفو چی اغیط با زنانت لی او دا سماجی تا کورمی کی او دسخانی نوی جوڑی کری و پڑا منی فی طرف باندیو دائز قرونو که نبرداز کول نو سارات اطلا امی مستح اوور زیدلا ارتاو شوا نو دا پخپل فکر کی رکنا چی صحیح سر ات خبری پی کری دا خلیل ایجین حق خبروزی نو دو سر خپل سوچ فکر چی زوی می غرق شو پا دی معامله که اصلا منافقانو او دا دی خوارون کیو اصل داو خو پا دی پیرو تگنده که پا غلطه که زنی صحابه هم شرکن شیو یعنی اگو دا خلیل هم دا خبری خطلی وی که دیشی جی دا قشن تشی اینی کار نو کرده صاف آغی کی یو حسان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر جواب تو دعا ام کولا لافظ دا اللہ وفا لافظ دا اللہ وفا کا اللہ دے خلوم آتما کا وید دوست پکی وایا یو پکی تا مستح رضی اللہ تعالی مستح بدر صحابی دے بدر کی شریف شو بلخوا پکی تا دو جنہ کیون بھی یو پکی تا دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بناوا د بنی خور و بنی نو د بنی خور و حمنا بنت جحش تبر د نبی علیہ السلام زینب بنت جحش و نو د دی خور دا وجینا چه دا دا عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ بنوا نو د دی دا وجینا اغیم دی خبره کی شرکت پیوی که دیشی دا خبره بنسانان دی معصوم ندی غلطی کی نشوی نصاف انکار نو کرد نو دی سر دا مستح سوچه چه مستح غرق شو نو دا چه اگوار دیده لنو دی دخول نو خطل تا ایسا مستح مستح غرق شو مولا سبق وی کنا خوب بوره دیر واتا او دبا شو پا سبق تالیب با تی پاسیز دل لبای چه روز کو بیا براغی که بنا اب او دو پا خلال او خوب بلارغل چه جامعی وی استرگی مرغی مرغی شی تعلیم تی دا زمیر چا تراجی دا زمیر صاحبی تا اگو خند ایتای بار او خندن بولارا دخل ایوالی ایتای ایتی زمیر صاحبی تراجی دا صاحبی دا اگر لوبا کور که خز امراو جنه پاده شو نوالا جنه انتو سر دا جنه پی کر دیا وقتی نو اگر پی کرو نو زمیر صاحبی تراجی دا دا کو فکر سره خبره نو دې فکر ټول داغه وي تا ایسا مستا عائشه چې کا په کار شو یې مستا خو نه سره دې ته ټول ته خیره کوي ټول روانه خو غو بیا دې کوي لا داغه له سولونو بیا ور دې دره بیا وي نو په دې ډول بیا ور دې دره نو بیا وي چې بیا وي نو عائشه چې یې کو ته خو وسه شو دې ته څه کسر دې شروع کړل نو دې خو نه خبره وختله یا بولا تنی خبر یہ دیشی نا یہ دس جیسے خبر ہے ویلا شیدا عائشہ یہ قوانی بیا تبار اللہ سال پہ ولا گیا اور دسماتے تن دسارے یہ شو سال کرا لا کو سرا لا نبی علیہ السلام راہ ایک قسمت اجازت کے جو مور کر لا رسم پیغمبر علیہ السلام یہ لا رسم مور کر لا لا عائشہ دی قبا جلل لا ترق اولی عین رمستر گینے ودری دی ہوئی او انصار در خلق دی انصار زنانا دا براتلی دا چم ما سر بناستی زما پا جراب آغوم جرل زما مور جرل لار با میدن نشو آغا با جرل انصارو نیکانو زنانو با جرل شپار از بانی زما سرگی نو دیدی دی. رسول علیه السلام راغه ما تیوی عائشه ان کنتی الممتی بی زمین فاستغفر الله و توبی وَإِلَّا فَسَيُبَرِّئِكَ اللَّهُ کستان غلطی شی نو پا جڑا نکی گی توبو باس استغفار کوا که غلطی دینا نیشی نو اللہ بستا پاکی بیان کی سَيُبَرِّئِكَ اللَّهُ ویزا اوخی میں ادری دلی پلار تنیو قتل دا جواب بور که مورتا اگو جواب بورنکو نیما پخپلا جواب بورکو غریب میں ختم شو او یعقوب نوم را نیر شو اینا زمان مثال استاسو دا ابو یوسف دی دا یوسف دا پلار دی که زداؤویم که ما گناه کرده نتاس منعی والله یعلم انی بریئه اللہ تا پتا دا چیز پاکن او که زداؤویم که ما گناه نده کرده نتاس پی یقین نکوی نزبا زمان مثال دا یوسف دا پلار دی واللہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. زب برداشت کوم اللہ به مدد کئی. دازمی خود امتحان موقع پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت بدل شو سر کتا شو واحد شو روشو عائشوی زما پزڑ کی دا نو چر تو زما وهم د دینو چه زما پا بارا که با اللہ دا عرش نزلوح محفوظ نوحی را لیگی زما دا براس خدا میتا موا چه اللہ با دیتا خوب کی وخی خوب کی زده کی باولا خبر آواتی او زما پاکی با بیان کی چر تا زو چر تا دولوح محفوظ نوحی زما بارا کرات لن من توازع علی اللہ رفعه اللہ دا اللہ دا پارزان کوز کی نو اللہ او چتی عائشہ دا نگنل چه زما بارا کی زل آتای نما بارکی بواحی را بی او دے با خوب کیوینی یا با بلد طریقہ باندی در رسول علیہ السلام حالت دو وحی چی ختم شو سر اوچت کو نو وی اب شیری عائشہ خوشحال شا غورا روز چی پیدا شوی دی سنیوار آگلی اللہ ستا براعت بیان کو پاکی بیان کرو دا اور دا ایتونے شروع کو اللہ سا ایتونے دارا گلی دا قرآن دے بارا کی ان اللذین جاؤو بلیف کی اصبتم منکم شیطانانو دروغ ویلی وحی اللہ صلح خوشار سمونگا طول ارما مور ماتوی قومی علیہی پاس تا دا دب دا پارا اغانا سیزن اسنیم کنا او دا لوی دا خوشاری دا مبارا کئی مقادم تا پاس تا دا بان چی اللہ ستا دیر روی اسنیم ویمای تویو چا نپاسم نہ دم لازشتے رابانی نہ رابانی ستا سوچتے پاک اتا سیوتن نہ دے ویلے چی تو بالکل پاک غم مکو ما بانی زما در رب احسان دے یو اللہ ما سر خوکرو چی سی احسانون رو جن زما در رب دی در رب شکریہ دا کون پاکیر اللہ حکم داو چی تو مت پا پاک لمن اولا گئی فجل دوم جو آن نشتے فجل دوم سمانین جلدہ نبی علیہ السلام روات دا دینا مخی مشوری کری وی دا یو نتا پوس کرد دا بل نتا پوس کرد نبی علیہ السلام دا خواخی نه نکو زکو خواخی با خمخ پلی دا خوی می براد بینی کنا دا زنو اخیاران و صحابا سر مشوری کری وی دا علی شیخ سر مشوری کری وی سنگ خبر دستا تخیال لی دا خبر بودی سیگی نو علی شیخ خبر دا دا پریشانی تا وقتل بدگمانی نو پریشانے تو کتلو یا رسول اللہ وہی جمرہ پریشانے خود ہی کمی نہیں دی بلاؤ کا دا پرے دا بلاؤ کا مطلب دا چرا خبر با ختم شی پریشانی با دی ختم شی کنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی دا ویلو بے تپوس کرو دا نورنا دا امہات المومنین کی دا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوی تپوس کرو اگر تو اس نقصان پہ کی نشتی ام ایمن نے تپوسو کو وی بالکل دا خبر نشتی بالکل دروغ دا عائشہ کی دا خبر نشتی دمرا دا چی جنہی بی تجربی دا والا دا اولک چرتی اگا کشت کی نزیت نرسی فتا اتی داجن فتا کلو ناغولو کرمان دا کور سنبالو رو بچلنی پیگی دا خبر دا نور دا خبر بکی بالکل نشتی وصل الجاریتا تصدق کا اتر دیوین جنہ تپوسو کدا برشیہ ہوئی د بریرا نه تپوسو کو بریرا نه تپوسو کو وی سشی نشته دا چی سوی خرق درو وی ابو ایوب د نبی علیه الصلاة والسلام من مستیا والا من مستیا که انکی رضی اللہ تعالی عنہ کور کی او زلدہ خبرو که دا پریشانی نه چی خلق دا چی خبرو شروع که دا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ تبرو امی ایوب سبحانک هذا بهتان عظيم يودا من كار توبه توبه سبحان الله دا خود روی بهتان ده ولا خبر نه ده بیا مثال وی ابو ایوب توئی خیال لیده زما بارکی کدا دیتا کرای زما بارکی وی دا سوچ کولی شته که تو کوی ته به منی وی نه بیا عائشه زمانه ډیر اوچته ده پیغمبر ستانه ډیر اوچته ده کیدلی شو سبحانک هذا بهتان عظیم قرآن دا خبر ذکر گئی تاسوال نوی لولا سمیتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم. دیو مسلمان بارک چیتی تینین دا معلومہ چی دا خبر دیسی دا چاوی غلط خبر سبحانک هذا بہتان عظیم. یقین تو رسید علی کوا بیا و یقین تا نی رسید لی نظرت موکو دوا هذا بہتان عظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون دا اللہ باندے عملو کو حسان لے اتیا لخت سزا ورکا مستح ابن اساس لے اتا اتیا لخت سزا ورکا منافقان پدی کی دیر شریکانو اغول سزا ورکا کنا. عام علماء دا تفسیر نے دیلی کلی بعض دیلی کلی دا چا سزا ورکا دا وہ دیکی دا مشارے خاون لیڈر عبداللہ ابن عبیو قیادت دا غو پروپیگنڈا دا غو ادو پروپیگنڈی مرستیال اغو اللذی تولا کبرو منهم اغو صدای ورک را کنا. عام و عالمان اندی لکلی زنی لکلی دی دا مجمع و زواید روایت تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 جلدہ دی منافق لم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدا ورکڑا پا قانون دا اللہ بانی اتیا لختی تا کولی دی عبداللہ ابن عبی مجمع الزوائد ومجل یوصل اتاو یا یم مخ باندی ومجل مخ یوصل اتاو یا صدا نبی علیہ الصلاة والسلام برکر قوانین ذریع و جن مقرر شیو مطلب سشو یو بانی سخت راغ للا خود نور بانی نور دا پارا سادین للا دا یو بدنامی خلق و اکرلا وقتی طور باندی خود نور دا نیک نامی لار جوڑا سوا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بانی تورو لگو اپو صفوان ابن معطل بانی تورو لگو خدا غیب وجبان دی اللہ دا عائشہ نونا تر قیامت پوری پاکی اسا تلی قانون مقرر شو دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بچائی یعنی جنکی مسلمانانی تر قیامت پوری دا غو دا حفاظت انتظام شو دا شانتا نبی علیہ السلام روحانی اولاد و بچی دا صفان ابن معطل ادا بشان تر قیامت پوری قانون مقرر شو او داویل چه پاک لمنی بانی تور تومت لگی نی تلور گواهان با پیش گئی اکنه بیا حد دن فیز دارین تلور گواهان تر تا پیدا کی نو بیا بسو خلو نو خوزی که خلو خوزوم جب خوزوم نتیجه بسی بیا بمیتا کئی نو شرمی بمی او بیا بمی گواهی امر لنمنظوری گی عند الله هم الفاسقون نو صبح کی نخلو ببن ساتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سزاگانی ور کری ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منكم یقیننا خلق سلور قسم تنا سلور تنا اللہ پر سلور ذریعوبانی براعت دا غو بیان کرے دے دا براعت اسباب یو لکھوی اول دا براعت تو مت پا جریج لگی دلیو پا بنی اسرائیلو کی نیک سڑیو ملنگ خدا ترس موری و آغا موریم دیرا نیکا د زال لگی دار کلی نه پترم سفر چولو کوټه گئی جوړ کړو ا پاری کې بناسو عبادت به کو عبادت کی اپ مانځ کی مور تا आवाज کو دې په مانځ کی مشغول نو جواب نه کو نو څو کو ته بیا اوس کو هغه आवाज کو دې بل وخت بیا مانځ کی بیا درم زل باندې راغی ته الله دې مو اجنا تر اغه چې ته د بازاری کې نه مخ وینې یعنی تو مت دبانجوی گرانڈائی دا زناکاری جنی مکوی نی دا مور خیراولا گیرا پی دے پا پلک کو ٹھگئی کرے یو جنیو ناپوہ کمکر لیوان تاورا داغی بچے پا گیرد سو خوانی نو بچے پیدا سو خلق راتاو سو را غون سو چنا ویدا دا چا دے نا خوان لیوانی کنا نیزدیو تا دا دا اکوٹا گئیو ویدا دا دا ملنگ ویدا کار دا ملنگ کرد نو ثبوت بیا چوکی قانون خداو کنا لولا ارتو علی بیار با آتشو آدا سلور گواهان پکارو تصدیق پکارو تو خلق سی چل کئی وی کل ما نحق الحمار تبعو که خرق زوب پزور چکا وقت من خلق بسیروان شی علی سی وی بانجی بانگو نتا سو پس روان یہ دا علی نہ مانے کہ خرچ کا وقت کتا سو پس روان یہ دا علی نہ مانے ہم دا قانون دے کنا فرام ہوئی ادا سنو عالمان ہر با اتباع و کل ناعق و ناحق دا ہر چیز روڑ وکون کی خلق مانی وگو تنی دی جدا گے سیوی کا خطا ہوئی نو خلق ورمن دے کر پا پسے مور خونو بیا زاد سات کیا غزے کی نو آیا مرا دا دا کوٹا گرو سولا دے راو با سو بیزتا چاوی رضی سولو چل تشے ثبوت ہما سر اوکا کانا سا چل شے دے ازدان ندے زبر جوڑ کے دا شیرا میتو بنا کی ویسو ویدے دے خیدے کر زینا چتا کری دی حیران رانے اخو و پاگل لیوانای حالو کی بچے پگئی کی پروت تے جرے جرانے پدی باندی دروی حالو کی پاگ دا اللہ کو نمتا لقسم در کم چتے پیدا کرے من ابو کا ستا پلار توک دے دی بچی دمور خواہ پرے خواہ فلان الرائی افلان کیش پنکی از ما پلار دے خلکو دے پرے خواہ دلیل پا کیوں دلو کی ویل دلیل دے دلیل ویل تاجت نو خلکو دے پرخو معافی چو وہ خطلا اوی تال استا کوٹا گئی دے ضرور جوڑو وی نا مالا قصد تا پر جوڑ کے چمر کے سنگو اگر ستا پر جوڑ کے خود چستا چی رابانے نو وزا پورا دے دے دے برا آتے کرے دے پا دے ذریعہ باندے دویم برا آت دے مریم اللہ کرے دے خلد عیسیٰ باندھے علیہ الصلاۃ والسلام انی عبداللہ آتانی الکتاب دارے پاکی اسرا درم برات اللہ دے یوسف کرے دے ذریعہ دا مشر سری و شہد شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین و ان کان قمیصہ قد من دبر فک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر دلیل شویدا یہ سوڑی دلیل خودل لے دلیل چوکوت نو پاگے بانے براعت داغا معلومی دو ناغا پاک شو درے سلورم عائشہ صدیقہ دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغے براعت اللہ پا خفل ذات پا خلد جبریل دا لوح محفوظ نرا لے گل لے چی پنزوز ذرا کال مخی دا طول عالم دا پیدا کولو نمخی دا لکل شو برات تا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سمر فرق دے سمر تفاوت دے دا مریم براعت پا خلد عیسیٰ بندہ دا جرید براعت پا خلد بچی دا یوسف براعت پا خلد یو انسان دا عائشہ براعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ از نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پاکی تذکرہ دا لوح محفوظ نا اللہ رب العالمین پا ذریعہ دا جبریل باندر علی گل دی دمرا لوڑ مقام اللہ ورکرے دی پا دے دا پاسا خمینی او داغنی کنا ساجد نقوی او داغنی کنا وی عائشہ زناکار دا اسموی زناکار دا اللہ عیاذ باللہ از نگا حکومت چراش حکومت دا امام غائب وی عائشہ با دا قبر نرو باسی عائشہ تنیو گڑو تاوی دا گڑو با دا قبر نرو باسی جندیوی کی رو بے باسی او بیا بولا رجم کئی رجم کئی بے پا رجم کئی بے مردارہ بے معاذ اللہ دا اسمی دا مجلس کی دا مجلسیانو مشر دے چی مو خل خودی دا مجلسیانو خبری مکو دا دا برداش خبر دا یہ دا سر رہے شی دیا گئے نیا تک دل کیا کہ اس دی تپوس کی شرطیہ دی تپوس ہوگی کہ تو عائشہ صدیقہ بارے کے ساتا عقیدہ دا کہ اگر وہ چیز ما عقیدہ ہے کہ دا پاک دا ویدا شایر کا اخباروں کی شایر کا ادھا جی پنفرش دو دیو لچاب کی ادھا جی خورا کی ساجد نقیو چی دا پاک دا کہ ساجد نقیو بیا ونو کدا نو کیا دغا شدا نو تقیه دا او دین دی تقیه تو من دینی و دینی آبائی دروغ و الزما دین دی پیغمبر علیه صلاة و سلام و طول مر تقیه کرد تر مرگ پور دا ابو بکر عمر ات عثمان دیاری دا دو دیار ناغ تقیه کولا دا دن وجن دا علی دا خلافت بلا فصل اعلان نده کرد دروغ پیغمبر بانیم تقیه خود اللہ و اغم دروغ وی از یار نوی دا عشق صدیقه بارکی با دروغ وی خوزیم که حقیقتون دقلی کتابون منسخه پراتی د شیعگان امامان کتابونو پراته دي چې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته بدیره دی او یې لپاره جمع ورکړي. دا حال متجدد تو کوئی د قران د لسو آیاتونو منکر دی، غنور دلایل نو غفره خود دی لسو ا مسلمان دی و شیعگان کافر نه دي. نو تو ته څه یو تر اتا وا چې د قران د یو حکم نو منکر دی نو کافر دی، نو چې د لسو آیاتونو نه منکر دی هغه څه دی؟ بہتان پائش جی کا دا مضبوط جماعت یو بول پوری اوس بتم من کم یو بول پوری تڑی کلک اجیتا سنا آ سب وہی پک تپلے پلے جانے پاکی سٹ کے لہسن کے پلے پٹی دا ٹول ڈالے پہ قوت مانے کا تبر گیا خراب ہے لس پہ خرابی اور تعصب دگی تو کہنا اس بج مات تو چیو بل پوری تڑی پیو بل مضبوط تھی ہار یو پبل بانی ننگا کئی ندی ہو جنو تو اس بہ لے کے اس بہ تم میں کم یو بل پوری تڑی مضبوط جماعت کے استا سنا یو تن نہ دے دن دی دری ندی لس ندی شیر ندی گن شیری بڑے خپا کرم پہ تشک نشرے سعد بن حضرت سعد رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ پاس یا رسول اللہ من تو ہے کہ من کی خاص کی من کی من تو ہے زول سر قلم کو زوج نماغ سے او کہ زمن گے رون خزرج کی ناغو تب ہوں گے کہ سر قلم کے منافقان خدا سی کرنا سعد بن عبادہ آغا دیر سخ یعنی آغا عصبیت دا آغا غیرت دا آغا تو چی عصبیت تر سیدر آغا پاسد وی دروغ وی چی پا ما کی قسم پا خودی تو تا کتے ام نشی یعنی زما پا کڑا کی نو تو تا پس بدستر کو کتے ام نشی نو سعد بن معاذی رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دیووی اس بتاو گوری چی دیو ویسر سر وم کنو و چی دیر آتا ہوئی اختلاف جوڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلی کو قلار کو اوار شان تو سر جس سعد بن معاذ کو ویلا شان تو سر لپاغو کیو غل صدا ور کرے دسو بل طرف تا عبد الله بن ابی پسی پر جمعات کی صفان صفان بن معطل پاس چ خبر شو او خبر تو مول جمعات کی وسی پاس او گزاری پہ کاو پھرو پسی وقت کلوا خلق پر میند شو گزار تو نہ رسید او نہ رسو کما تفریق ہندا تیرا بزن تو پما با بانی تو مت لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زما پد تشک نشی دے زما کو تو تل راغلے دے اد بی امنی تے جب کیتے نشی پیغمبر علیہ السلام شاب شاب رات بیان کرو اس بتم منکم مضبوط جماعت تے ستا سنا یو تن نبی دونی دی دینی دی کو سارا دے نے تسلی ہوئی مئی گنے تاسو دا سور تو مت اف لا تاسو مگنے تاسو دا اف شر لکم بد تاسو لا بلکہ دا تاسو لا بہتر ولی دی سر خیر راگے تر قیامت قوانین مقرر شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سفر کی عائشہ صدیقہ پرون مانی نبی علیہ السلام سر پو تو بنی وی خلق گوری دیو سو بگوری ادمان زوق را غلی موز قدا کی ابو بکر صدیق عیسوی را غلی نظمہ پرون مانی دی نبی علیہ السلام سر پروتے نفو زور و خسنی شوئے لے ما تقالی جی سر گی را پسی بجی بجی کری پسی ترخ کی مادا سی تیلوی جیسی خوبوئی می یہ تا خلق را اشار کرے دے دی ہار روکو ہار پسی کر دی دے یہ خلق دی را اشار کرے دے علا غیر ما موز قدا کی جی او بنشتره رسول علیه صلات و سلام را بیخشو او وحیر آلالا تیممو سعیدم طیبان فمسلو بودوکم وائدیکم پیغمبر سلام یا تیممو کئی او سید ابن خزیر انصاری دی اغوی ما هی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر داستاسو اول خیر نہ رہے دے ابو بکر کو رنے چر تچستاسو پو جبانی پا مسلمانانو سختی را غلا نو اللہ علتا کرا ترا وسکلا تیمون کو قانون را گئے دا ایسی صدیقہ پو جبانی را غلا تا ایبنو پہ لکنا اصحابان گردی رضی اللہ تعالیٰ نو ادر طول مخلوق نو بہتر ہاری پیدا نکو تم اقتی شولا منزنو کرو تیمون عائشہ صدیقہ کو کجاو پوک بانی کینو لوکی جپاتو فیضا ہوا تحتو ادھو اوک دلانی ہوئی دین غای نارتا شئی دی اوکنا اوک ڈالا چولی دا پنا چیرے وی پغیب اوکی جی عالم بما کانا ما یکون دی ادھا دی تاہا غیوری ہوئی پس دمرگ پو جوندینی نفی پس دمرگ بگی گی انظر اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا دا زمانگا خبر اور زمانگا حالتا ہو گورا پو جوندینی دا حالتو نو دا دوی مستختر آلو پا آلی بی بکر باندی اللہ طول تر قیامت قانون رو لگو طولی جنکی پاکی شد تو متنا طول لکان دا تو متن نپاک شو دا تا سلو بہتر بہتری خود دا عمرہ لگانا ا بہتری دا عمرہ لچی منافقان پی ترگن شو پر دا گسوس پا تو خلبانی ادبار نکل ا خبری بیٹوی دروج سابی جی لکل امری ام من هم اکتصاب من الاسم ہر بندلا دیا تو چکڑی دے جرم نہ تم رو گناہ کرے راتو چوڑے دل لو جرم تائی لے تو کو ذمہ دار ذمہ اگست جو اسوک دے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اگر لیڈر عصمت منکم الذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم اگر پار دے عذاب لوئی دنیا کے ولا عذاب بر کر اخرت غلا جدا دے ولینا چکل مورد لولا مسکول رست دے لولا ولینا چکل لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا اذ سمعتموه دا لولا نے دا خبر نے دا مسکول نے اولی از مکی کے ظرف دا دیو جنا چی دا ضرور چی سرد آوری دونا انکار کرے سرد آوری دونا سوچ پی کرے چی کم نیو کرے نا زید سوچی بے لئے کی انکار کرو ولن چکلم واور دا خبرہ ای خیال کرے ایماندارو ناری نو زنانو پخپلو نفسونو باندی عائشہ صدیقہ صفوان ابن معطل دستا سقپل نفس دے پزان راولا کتے دے شکولے شنو پا صفوان گمانو کا زنانو دی ہر یو پزان راولی کتے دے شکولے شنو پا عائشہ بدا خیال راولی زن بانی شی پیرزو کولے نبا بلو اتنگی پیرزو کی خیر اندو فائدی او دا خیر دا برات اولیونوی دل اولا دلان دیده لولا ظن لولا قالو اولیونوی چه هادا ایفکم مبین دا خود دروغ و بہتان دی سرگن پسرگن دوانی ولی دل پیشنکو دو سلورتنو گوان چکل ایرانو سل سلور گوان نو دغا پلیتان اللہ فنیزبانی ام دغا دی پاک سپیر دروغ جن الکاذبون الجامعون لی ودوه الکاذب یو دروغ نده پا قسمون دروغ دی پا قسمون دروغی وی دا گمانی دا دروغو بیا ویل دا دروغو بیا خوراول دا دروغو او بیا دا غی سرا پا غیبا نکلکی دل الکاذبون الجامعون لیوجوه الکاذب پاک دروغ جندی او کنو فضل اللہ زبانی رحمت دا دین فضل دا دنیا عذابی تاخیرو کو او رحمت دا دین پا دنیا و پا آخرت یقینن برسی دل با زبانی درس دل با زبانی فاقو آغا سکی چی تاسو بکنو نو تی افاد تم چی شروع شوی بکی سبا در رسید رو عذاب لوی لوی عذاب با اللہ در کرو و دی دنیا فضلو عذابی در روسو کو او دی دین رحمتو قانونی مقرر کو از تلقونو بی السنتکم کلچ دا خبر تاسو اغسطلا دی یو بلنا پا جب اخبرو باری حقیقت خوی نو کنا خبر خو حالا یو پا جب چیگی و دل تو تا دی جبی دی دیو چی دی پشاب اینو حقیقت نشتے پس دا جب خبران اذ تلقونه اذ تقبلونه وجب قلوبانی اویتا سو قلوبانی آتا چنو تاسو لپاغیبانی ست قسم دلیل اگرن تاسو دا خبر معمولی دا اللہ پنیزبانی دا دیرلو جلوم پا قانون دا اللہ کی عند اللہ او دا پنیز دا اللہ بانی لے جرم اللہ پا قانون کی انہو عند اللہ عظیم مانا جرم لوی تلقى تلقيا خبر اغسطل تلقى آدم من ربه كلمات ندل تک تلقی نظام رات دے دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہا قرآت تے اذ تلقونہو بیالسنتکم اذ تلقونہو ویل قوی دروغ تا دا خبری گاڑی را کول اذ تلقونہو کلا چی تاسدہ اذ تفترونہو بیالسنتکم دا اٹول تکرہ تاسو اٹول دروغ وایا چی تو کنی شریک شوئے دے اگا تو اتا دروغ جنی دا اولی دا خبر دا کنا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع سچی وارد بس اگا مشتا بیانا انو تن دروغ جنی واغ اول موجد دروغ جن دے اتا ناقل دروغ جنی دروغ خدوار سورتنو کی کلا چی دروغ ویل تاسو پا جب خلوبانی اوی تاسو پا خلوخ خلوبانی آ چنو تاسو بس علم اولی نا چی کلم ورد لے اولی ما یکون لنا ان نتکلم بی حادا کی دینش زمانا جب دیو خزمون گا فلیبانی سبحانک دے استعظام دے امر پا دیبان دیو لیکن سبحان اللہ دا سوشو سبحانک پاکی اللہ تو پاکستان مناسب ادا خود بہتان دے روائی بہت وی حیرانی دلتا فبہت اللذی کفر حیران شو شرمی چھ کفر اکڑاو بہتان تا بہتان ذکوی چھ سب بنیاد دی نہیں کنا دے چا بارکی چھو حیران چھو خدای دا سوشو دے دی خود سے دیلوں نشتے دا سنگ خبر جو رہا سڑے حیرانی سڑے پریشانکی حضا بہتان نازیم یا حضرکم اللہ اللہ تا استخونو کرلا چرونو کر دے گیا دی قسم خبری تا دے یو مسلمان پا بارکیم ابدا نیس کلا حقیقت نہیں نو خبر دے تلا سوا اے تا سیمان دار اثر گند کتا استا اللہ حکم نئی اللہ دے دیر خپو دے حکمت نخوان یقیننا خلق او پلیتان ان اللذین رحبون آتو چخو خی ارادای در قرغل فائشا دبی باکی ایمان والاو کی خاص دورد عذاب دردناک پا دنیا و مپاخرت اللہ پوئی گی اتا سنے پوہ چی تمرو نقصان چی نجوری گی دنیا خیر کی صدا ہوکی یحبون ان تسیح الفائشا بی باکی او زادی دی خورشی انجیوز والا دائی مشن بانی عمل لے یحبون انتسی الفا ایشا جنہ قیدیم بار توزی علاقان دیم وزی جنہ قیدیم لگڑی شی اور علاقان دیم لگڑی شی بربندی فتلن جو کردے تنگ کمیس دے تنگ پر توب دے یوخی لرگی او کند دوغالے تولی سرگن دیدی خود پاس تینا دغا چاپ کردے چاپیرا کردے توکی تی چاپیرا کردے دغا تی جامع ہوئی جامع خو آلگا چی جامع وجود پی پتی دے کی پت نرے انغخ دے دے پکیتا انغخ سفر پتے دل نرا دی او کوشش دے دے بین الاقوام کوشش دے انجیوز او کوشش دے دے کی یحبون ان تشیع الفحاشا فی اللذین آمنو لهم عذابون علی عظیم دولا ایمان والا کن دول پارا دنیا و پاخر کے دول پارا لعنت عذاب دے عذابون علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا و آخرت کے دغه د پاره کال جنہ او دغه د پاره سکولونه دغه د پاره د جنہ کو سکولونه مکتبونه فلذین امنو الذی تولا کبرهم لو عذاب علیم بیا د علاقه چې کم پکې ته مخصوص ذمہوار ک چیرمن ک مولان پکې ته شریکان شي مولان ذمہواری غسته ده او یزو بده دی چیرمن مو روپو او ک شل زرا دیر زرا پینځی زر روپو لور دی هغه ذمہواری اخلي قران چوی یو الذين يحبون ان تشيع الفاحشة جنہ کئی بولا ورکائی جنہ نور کا پیسہ دے یو نظر کئی نور ورکی خز ورکی نگور ورکی نمو لولی کی يحبون ان تشيع الفاحشة تو وملا لانتی نو تا پخبر شاعت فاحشة شروع کو دفاحشی شاعت شروع کو پخبر مکی یا لانتی لی درہ نو تخبر مک تا پخبر فاحشة راولی دی جنہ کو سکل جوڑو میں جنہ کو کالج منظور کو جنہ کو کالج منظور کو پنیر کیا دا پخرون رکھے دا پورتا کی گیا لگی منگا تعلیم کی ترقی جنہ کو اسکول منظور کو کالج جنہ کو منظور کو لے کارموں کو یحبون ان تشیع الفاحشہ اچھ فاحشہ خور الغواری پا ملکی دو دو پارا پا دنیا کی مذاب دردناک پا آخرت کیوں اللہ پوئی گی خطرناک خبر تسپینی پو نزک سزا اور کو مولا دنیا کے والا سزا دا شریعت قانون را گئے نو دغ کال جوڑون کو لب سزا اور کو لے گی اللہ پا قانون باندھے اولی فاحشہ بنیادی خود لے دے کالج کی تعلیم دی بی بی نے دے دا دن پہ کنشتے یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو گی اگل دے کالج چرن ہوتا لکانی علالو کہ اگل دے کالج چل ورسے لکہ دلات میں کالے ناغبا لکانی جنہ کہے واجنہ ابی رازے سبق سے تغیما فدیب ہے وجلی روحانی قتل بو جسمانی و جسنجی قتل بے نورا سے آتا دے پتہ نو ایمونگا یونیورسٹی من دغا منظور رکھا جنہ کولم کالج منظور کو لے کارم کو جنہ کولا کالج جنہ کو کالج او فاہشا لازم و ملزم دیو بل سر تڑی دی دیکھوا کالج ہے سڑک پا دیکھوا باندے پا دیکھوا باندے دا کالج پا مقابلہ کے مخامق کوور کے مقابل کالا دا فوج ہیڈ کوارٹر دے دا گڑوڑا دا دی چی پختانا دا دا پختانو دے با جوڑ کے دا پلی تی خار ناخوا سڑک یو طرف تا کالج دے دی جنکو او دا خری روانی بل طرف تا دا فوج ہیڈ کوارٹر دے کالا دا دا در رجوع جوڑا دا او ملک ترقی راوستا ترقی دا راوستا کنا چی میاں میں حراب سے نکلا حرم سے بھی میاں نکلی د جماعت پر خود اللہ دین پر خود مولا او د قران سره رابطہ پر خود او جنکو هغه د کور وته حرم ته دین یعنی کړه هغه د کور وته دا الله قانوني نو مسلمان د جماعت او د عالم سره تړلی او جنه با د ور نه دن نه تړلی برته بنرو دي اول برو دي ضرورت ته په ور دن نه بوله هر څه پیدا کړي رود پلاړه خاوند چې څوک ذمہ وار دي په ور دن نه بوله هغه پیدا کی.